Maşallah yazısını o duvardan çıkartmaya çalışın. O duvardan çıkartmaya çalışın. Çünkü bizim dilimizde öyle bir şey yok. Bizim dilimizde Peygamber Efendimiz duvarlara Allah'ın ismini yazmıyor. Yazmıyor. Onun için diyoruz ki onu yok etmeye çalışın. Yok edemezsiniz. Değiştirmeye çalışın. Veyahut da betonlamaya çalışın. Yapamazsanız elhamdülillah kadrallahu maşefal.